وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام اے رب زما او خی ماتا کی په توحی الموتا چې تا مړی څنګه ژوند کې دا درې مواقع را او دا هم تعلق ساتي د الله ولی الذین آمنو سره دا غی سره تعلق ساتي دا قران دی ور سره لګوي د سیخه مخکې تاسو ته مول چې درې واقعات به بیانې اوله واقعا د دوانو سره د اصحاب ظلمات او د طاغوتیانو او د الله ولی الذین دوانو سره لګیدل اس دا دویم او دریم واقع صرف دا اللہ ولی اللذین آمنو سر لگی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی دوسو نو اللہ تعالی آغا یقین طرف تدارا ویستا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی نسوال وکا وی اللہ تعالی تبا مڑی سنگ جوندی کے تبا مڑی سنگ جوندی کے شک نش ترے خاخ و علم المشاہدی سر وی اللہ تعالی بتا اللہ تعالی تبا مڑی سنگ جوندی کے نو که الله تعالی ته دا تپوس نه وکړی هغه جواب نه وکړی خو ابراهیم علیه السلام به اوس خلکو چرې د ایمان او د اسلام نه به بیخي ویستلی و چې یاره د دم شکو قال الله تعالی وته اولم تؤمن آیا ولې ته ایمان نه لرې ولې ستا ایمان نشته لې چې زه ژوندي کول مړه کول کوم قال نو ویل ابراهیم علیه السلام بلا ولې نه ایمان خو لرمه کلک موحد یمه او مخکې تاسو ته ما په حواله باندې ویلې هو رئیس الموحدین دا خو د موحدینو رئیس دی دا خو ایمان دی د موحدینو وی اللہ ولی نازو خو ایمان لرما خانو بیا تا پوسو لیکی ولیکن لیتمئن قلبی لیکن چی کلک چیز لزما چی دسی پا سرگوانی بینما ندی تا ولیکی گی علم المشاہدہ تا ولیکی چی دا ظلم نورم کلک شی ظلم خو کلک دے چی نورم کلک شی ربی آرینی کئی بتو حیلمو تا اللہ تعالی ما تا او خایا چی تبا دا مڑی سنگ جوندی که ما پا سرینو لیکلی دی دا سوال دی د زیاتوالی د علم دا سوال د زیاتوالی د علم او دا علم د زیاتوالی سوال کول چې دا مطلوب دي د انبیاو او د علماو دا مطلوب دي ورسته ورشه قرآنی کریم کې او قر رب زدنی علما دا دعا مونږ ته خوده لشه ده چې مونږ او تاسو دا دعا وایو چې الله تعالی زما علم زیات کړي نو ربي ارینی کیف تحیی الموتا وی دا مطالبه دا او دا سوال دی دعا د زیادت د علم د زیادت د علم او حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من همان لا اشبعانی دو وگی دا سری چې هغه نه مړیږي هغه وگی دی وگی دی وگی دی یو من همون فی العلم یو د علم وگی هغه شرطه نه مړی او دویم د دنیا وگی هغه شرطه نه مړی شعب الایمان کې دا حدیث دی دا ذکر شوی نو ابراهیم علی السلام سره د دین چې د الله تعالی پیغمبر دی خو بیا هم د الله تعالی نه دا سوال کوي الله تعالی زما علم زیات کړي نو علم مې په دې زیاتېږي چې دا عقیده مشتره چې الله تعالی خو مړ ژوندې کولی شي خو څنګه به ژوندې کېږي زه وینم نو دې باندې خو رسلي علم خامخا زیاتېږي کنه یو استاد هغه چاته کتاب وایي شاګردانو ته په هغې کې مختلف مسایل پکې وایي لکه سې مثال به زه تاسو ته ویمه د مانځه طریقه ده د مانځه طریقه چې بخاري کې دی ویلله د فقې په کتابونو کې کتاب الصلات کې دی ویلله عثمان رضی اللہ تعالی عنہ با خلق تویل و ای خلقو خلق را جمع کلل و ای راشوی راشی تاستر نبی علیہ السلام دا اودس طریقه و خیمه و ای راشی او بای راواق استلی او دا نبی علیہ السلام چی کم طریقه و دا سی که و دا مرتی با دا سی و انده دا سی و انده یو زی وچی و بلی چلی لونی بیا استاز دا سی وی دا شاگر تا و ای تا خو کتاب سوالات وی دا دی مسالی دی ویل لی وس راشی تا پا منزبانی ودرو ما وس چی دا استاد دا شاگر پا دی منزبانی ودرائی الله اکبر بدا سی وی ال تکیوی دا دیده پوری با لاسونو پورتکیو دا دیده پوری با نا پورتکی دا سی دا خبری وستا تا استاد سوی لاس پورتکا بس دا سی ری پورتکا بیا استاد تا وی چی رکو دا سی که ال تکی تا تاویل لی چی دا املا بلکل برابر کرن که وس لی دا املا لگا خوا دی خوا با استاد دا پیدی سی لاس را کگیوی دا لگا برابر کرسی بیا چې د رکون پورته شي نو وایو ته وایي حدیث کې داسې راغلی ترجیح العظام الی مفاصلها چې دا اډوکي چرې واپس خپل خپل ځای ته ورسیږي استاد ته وایي ودرېږه داسې تا ته طریقه درښی کړ نو په هغه کتاب کې چې کوم علم ویلی و دا وروستو چېرې ته اوس عملي طریقه وښودر اوس هغه علم ښه زیات شو که نه شو زیات شو اوس کېدای شي په هغه ځای کې ته په بعضې خبره باندې پکې پوره نه یې رسېدلی ځکه چې هغه عربي ده او دې ځای کې دا لغات دی او ضمیر چاته راځې دی لویه قصه را په دې کې چې دی امام ابو حنیفه داسې وایي او پلانې پکې داسې وایي او دا دلیل دی هغه خبر رانه ټوله هېر شوله استاد ته اوس وایي راشه داسې وکړه نو ابراهیم علیه السلام چې دا سوال کړی دی داسې یې کړی دی چې الله زما ایمان خوشته دی ولا الله تعالی ورته ولې ستا ایمان نشته دی اولم تو من ولی ستا ایمان نشته ته ایمان نه لري په دی باندې قال هغه ویل بلا ولی ایمان نه لرم ایمان مې خوشتره ولیکن لیتمئن قلبی لیکن چې زړه اطمینان مې راشي تفسیر المراغی لکلی دی دا عبارت دان سره لکی ولیکن لیتمئن قلبی بالعیان بعد خبر الوحی بالعیان چې په سترګو باندې مخامخ د قصوینه ما بعد خبر الوحی په وحی راته هر څه معلوم شوی دی علم مشته دی په دې باندې چې الله ژوند کول کول شي تا مړ کول کول شي خو لیتمئن قلبی بالعیان بعد خبر الوحی دغه وحی دا علم را سرهشته په دې باندې مخې یقین دی خو چې په سترګو وینم الله دې سره تر وخه تفسیر المراغی دغه لیکلی دی او که خو وضاحت بیا غواړی نو دا علم المشاهدی خبر ډیر بهترین الفاظ لیکلی دی تفسیر بغوی کې دغه ذکر شوی دی ویل یسکن قلبی الی المعاینتی والمشاهدتی چې زلمی آرام او اطمینان وکي پر خپل سترګو پر لیدلو باندې لیسکن قلبی الی المعاینتی والمشاهدتی پیسا سر ودی حکومت هو تفسیر بغوی وی اراده ایسیر له علم الیقینی علم علم الیقینی عین الیقینی وإذا دي حاصل دا ده چه دا علم يقيني دا علم يقيني عين اليقين تلارشي دا علم يقيني چر تلارشي أي يصير له علم اليقيني عين اليقيني چه دا علم يقيني أغا عين يقين تلارشي أي يصير علم اليقيني عين اليقيني وإذا كاوي دا خبر خطاستا ومشهور دا معلومة دا ولأن الخبر ليس كالمعاينة تاسو په عربی کې کتابونو کې دا ویل لیکنه وایي خبر چې په کل معاینه نه دی یو شی په سترګو باندې ویني او یو د څوک خبر درکې د دوانو کې فرق دی وایي اراده ای یسویرا علم الیقینی عین الیقینی وایي لأن الخبر ليس کل معاینه یو څوک تا تر یو شی خبر درکې او یو دا چې په خپل په سترګو ویني د دوانو کې فرق دی ولیکن لیتمئن قلبی دغه مانا ده علم المشاهده مراد ده قال بلاغه بالکل ایمان خلرم ولیکن لیتمئن قلبی لیکن چیز لمی مضبوط شی قال ان الله تعالی تو په خود اربعۃ من الطویر و نستا څلور د مارغانو نه پسرهن الیک نو ټکړی ټکړی کر ځان سره ځان ته مائل کو به ټکړی ټکړی کا شکنی ته جوړه کا ثم جعل علی کل جبل او بیا کی رتا اغا په هر یو غر باندې تاسو ما یو خبر کړی و چې د کلو او علم ادم الاسماء کلها او مار تویل چې قران کې ودا ډیر زیات راځي یو د کلی عرفی بل استغراقی حقیقی نو دا چې هغه اضافتی عرفی د دینه مرادی اضافتی استغراقی د دینه مراد نه کته وی چې په هر یو غر باندې نو په هر غر کې خدا مخامخ چې موږ د ښکاری دام دین په دې منی ابراهیم علی السلام هغه کې خو دی هر یو خو بیا دغه باندې کنه نه چې ستا وس رسیږي په غزه کې کم نږدې غرونه دي نو سلور مرغه ونی ولی هغه ټوکلی ټوکلی ته جوړ کړل دا بنی یو ډوکی یو وخ یو چکنی هغه ته وینو بس د سې شی ته جوړ کړه چې هغه د ویلو نه دی نو تاسو څه ویم قیمای ته جوړ کړل قیمای کړل هغه سره او بیا ته الله تعالی ویل دا ټوکلی چیرې د وی مرغه هغه په بلی کې ورننه وتیری د بلی هغه په بلی کې سلور مرغه چکنی کړی وی دا وی سب دی غرون په سرونه باندې کېده اوس ته ګوره او اوس په تا ته روان شي په ځمکه برتر راځي الان کې دا خوال وځي کنه دا مرغه یال وځي اوس په تاته خلاف العادت کار به وشي داسې به تاته په ځمکه باندې را روان شي ته به یینې ښه ګورئ به وته بس دغه سې به مړې ژوندې کوم نه دغه سې به کېږي ولیکن قال الله تعالی وتعالى فخذ اربعه من الطير ونستا سلور د مرغان نه پسرهن الیکا نو ټکړی ټکړی کر ځان سره یا عملهن الیکا ځان طرف ته مایل کا وای ساته به ټکړی ټکړی کا ثم جعلالا علی کل جبرین دا سلور مرغی دا کم مرغی وی نو سلور خود قرآن نصابیت شولی جی سلور دی اللہ تا سلور ویلوی او بیا دا سلور کم کم دی نو دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم نا مختلف اقوال پاغی که نقل دی امام مجاهد رحمت اللہ علیه وی او دا دیر صحابه کرام رضی اللہ نقل دی وی یو تاوسو یو بانگیو یو کوترو او یو کارغو دا سلور چره دا مرغان روانی وی تاوس بانگی کوتره سوکتا کنتره وی سوکتا کوتره وی ارسی شبتو وی او یو چره کارغو او دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما پر روایت کی دا کوتری پا دیباندی یو غط مارغه یو تپوس یو دینگ یو دا شیو پکی یو بدل بل شیو دا سلور مرغه وی خواه بیا علماء دیتا ون خطلوی دا سلور اولی رانی ول نوی دا سلور ذکر رانی ولی چی پا مرغو کی سلور مرغی چره دا مرغو سپات پا سلور قسمون کی منحصر دی پا مرغو کی سلور سپات دی نو دا هر یو سپت مرغی جدا جدا روانی ولی وی یو چره را مرغو سپت اغا خواهست دی نو خواهست چره پا تاوس کردر دی پا مرغو کی او دویم چیرې شدت شهوت خواهش د په باندې کړي زیات دي نو یې غیر او نیو او دریم چیرې حرس د خوراک ډیر زیات خوراک کوي نو دا کارغه دي نو غیر او نیو بږي او سلورم چیرې ډیر زیات غفلت کې بس او ده پر وخت کې نو دا په کوتر کې غفلت ډیر زیات دي وای راځي چیرې کوتر ښکار لړ شو نو تاسو کارغان ښکار باندې لیدل د کوتر هغه تاسو لیدلې وای کارغه چیرې خپل بچی ته ویل د وصیت یو تکاو وای بچا چې سو کینی نو بیا ته تخته وی چې کله سو کوینی انسان او دغه کته کیږي غالبا درې مختصر معنی په حشوه نشرت به یوځې کې تیر شوی دی رسی شرط راغلی په یو کتاب کې مخیله نو کله چې انسان ته ویني او دغه کته کیږي نو به ته تخته داری به پرې دینه ولې دی هغه ته بابا وی ته وی چې کته کیږي وځې چې وینم زه دې تخته ما ویولې وی کېدیش په لاس کې وسر تیار ورسره نو کارغه چیرې دا وکیار دین دا سلور صفاتونه دی په دغه مرغو کې یو چیرې انتهایی خاص دا په تاوس کې شدت خواهش دا په بانګي کې او شدت حرس دا په کارغه کې او بل چیرې غفلت دا په کوتر کې ډیر زیات دی نو دیو جنو دا سلور چیرې خاص کړه نو الله ثم جعل بیاکید علی کل جبل ان پہر یو غربان منهن د دینه جزء ان ټوکړه یو یو ټوکړه یک ثم ادعوهن بیا आवाज وکاږي ته یاتین ک سعیا نو را بشی تا سعیا دا سعیا حال واقع شو دی زمیر درې فاعل د یاتیننه نو را بشی تا دغه مرغی سعیا حال کونه سعیات دا سعیا په معنا د سعیات سر دی تا ته ورامنډی وهی وعلم پویشا ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور اور د حکمتونو والد بس ابراهیم علی السلام دغه سی وکړه مرغی راونی ولی شکنی ته جوړ کړه قیمه ته جوړ کړه او بیا په غره په سر باندې په یو په سو غرونه باندې په غزې کې کوم غرونه ونیز دي نږدې بس په هغې باندې د ټوکړې ټوکړې یو چټاکۍ چټاکۍ غوښه جرې پر بڼې وسرم دي هډوکي دي د هر څه یو چکنې کړې دي دا یې ویوړله په یو یو غر باندې کېښودل لس په غونډو غونډو باندې کېښودل اواز یې ورته وکړ ای مرغوز ما طرف ته راشئ بس یې ټولې د لاړې د هغې یوې نه مرغۍ جوړه شوه بلې نه بلې نه ابراهیم علیه السلام خواته راغلې بس علم المعاینه باندې خوښ شولې کنه په سترګو باندې دار څه ولیدل بس دې ته ویل کېږي علم المشاهده مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء دا دویم باب الله تعالی دویم باب ذکر کیږي دا سلورم حصے دا بتر دا 204 او یا نمبر آیات پورې ودا چلیږي پدې کې سلور مثالونه بیانې بس دا خلاصه شوله بس خبر خلاصه شوله په دا سلور مثالونه کې اول او دریم مثال دا شرعی انفاق د پاره بیانېږي چې څوک په شریعت مطابق انفاق کوي الله تعالی وی داغي مثال دادې اول او دریم مثال او دا دوه مثالونه دویم او سلورم مثال دا د هغه چار پاره ذکر کیږي چې هغه په غیر شرعی طریقې باندې مصارف کوي انفاق کوي دا خلاصه شوله لاندې سلور مثالونه دي پر سلور مثالونو کې اولنې او دریم مثال د شرعی انفاق د پاره دي او دویم او سلورم مثال د غیر شرعی انفاق د پاره دي ترجمه ته غوښ شي او بیا د مخ کې تاسو ته ویل چې ګورې د قران مثالونه چې دي کنه نو د مثالونو کې خو یو خپل یو عزت دې زما په خپل ځل کې ماته کې خو نه دي په مثالونو کې او په مثالونو باندې پویدلم ډیر ګران دي خو په مثال باندې پوي شولې په قران کې تشبیهات دي مثالونه دي په دی باندې چې پوي شولې نو دا د ډیر زیات خوانم بیا درکې ترجمه ته وکړې بیا د تطبیق د مثال کوم مثل الذين ينفقون اموالهم دا ولنې مثال له او دا مثال دی د مثال دی د انفاق شرعي او لنې او درې مثال د انفاق شرعي دي مثل الذين مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله په لار د الله تعالی کې تفسیر جلالین وی فی سبیل الله فی طاعته د الله تعالی په تابعداري کې د الله تعالی په تابعداري کې او تفسیر بغوی وی نه وی فی سبیل الله اراده بی سبیل الله الجهاد وی مراد دینه جهاد دی چې خپل مال په جهاد کې مصرف کوي نو دا مثال دی او یو بل معنی ذکر کړی د تفسیر بغوی وی نه وی قیل جميع ابواب الخير د دین مراد د ټول د خیر لارې ته مراد دی بس خو په خیر لارو کې مصرف کوان جماعت پہ جوړا مدرسه جوړا مجاهد لور کا ول پی وباس کوی پی وباس سړک روډ پہ جوړ کا لار پہ جوړ کا پل پہ جوړ کا بس دا ټول چیرې سبول الخير دي نو تفسیر جلالین معنا وکړه لفی طاعته امام بغوی معنا وکړه ل اراده بسبیل الله الجهاد و مراد دین نه جهاد دي دوی معنا وکړه قیل جميع ابواب الخير د خیر ټول دروازې ولاری تی مراد دي بس پغه کې خرج کا نو اس دی مثال سره کم سره حبتین پشان د غدانی باندې دی د دی انفاق مثال پشان د غدانی باندې دی ان چاغو کرل شي په ازمکه کی ام بدت سبع سنا بلا چې رازرغون کی راوټو کوي ووږي فی کل سنبلتین په هر یو وږي کی ا مئه حب اصل دانی وی والله یضاعف لمن یشا الله تعالی زیاته چاله چو غوړي والله واسع الله تعالی پراخ فضل والد علیم پوی دی په هر چا باندې الله تعالی پوی دی په نیتونو د خلکو باندې الله تعالی په دی باندې پوی دا خو ترجمه شو له د سبیل الله وضاحت هغه مینه توک دی کی یو سوال لا دیو دا غی جواب کو بیا ته تطبیق ویمه دی کی سوال دا راځي چې انفاق کون کی انسانان د پشان د دانی باندې نه دی مثل الذين ينفقون الله مثال دا کسانو چې هغه د الله تعالی په لار کې خرج کوي نو دغه خلکو مثال کما سری حبت پشان د دانی دی نو سړی خو پشان د دانی باندې نه کنه الله د دې خلکو مثال پشان د دانی دی نو تاسو ته ما ترجمه وکړه لاله کې کپوی شوی په غی باندې هغه جواب دی اصل تقدیر په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره مثل صدقات الذين مثال د صدقو د هغه کسانو نو مزاب تیرې هدف دی مثل صدقات الذين ينفقون اموالهم دا هغه خلکو مثال د دانی نه دی د دا خلکو چې هغه کم صدقې کړلې د هغه صدقې مثال د سړي لکر دانی باندې نو چې دغه آیات ولګي د آیات باندې ان شاء الله پوه شئ والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د چن کې چاته چې وغواړي او الله تعالی دې پراخ فضل ولا علیم الله تعالی پوی دی په هر چا باندې الله تعالی پوی دی پنی تونه باندې الله تعالی پویږي تفصیل د مثال دا سره تفصیل د مثال ته وکی دی خو په توجه باندې ته کې ان شاء الله تاسو یادیږي پویږي په هما یو دانه د چاغه په صحیح مکه کې وکړل شي یو دانه په مکه کې دغه وکړل او دا غی خصمانه دی وکړه دا غی تربیت دی وکړه په صحیح طریقه باندې دا غی نه یو دانه دا مثال د جوار دانه دا او دا غی نه چره یو بوټی راوخته په هغه یو بوټی کې بیا ووږی وشول او په هر یو وږی کې سل دانی دی نو دا څه شوري وسو شوري ووږی شول په هر یو وږی کې جره سل دانی شولې نو دا وسو دانی شولې بیا دا وسو دانی راوخله په برابر از مکه کې مخکې په دومره ځای کې نه لکړې او سره یو ځای ول لک خبر برابر کا هغه ته سره مرکا مزیدار چې یو بو تو ورکا او خیر او کنه چې خبر برابر زم کې شي بیا په یو صالح هضم کې کې واچ او وسو دانی نو وسو چې بیا په وو سو کې ضرب کینو د دینه سلور لک او نوی ضرب ته جوړیږي سو په یو ځل باندې سمره ټوپ وها اول دی یو دانو کړل دا کنه یو بوټی راوخته پاغه یو بوټی د جوار کی مثال په تور باندې پاغه کی و وګری په یو وګی کی سل دانی دی نو یو په سل شولا بیا دغه وسو چری یو په وسو شولا بیا دغه وسو دانی دی بیا وکړلې او بیا دغه خخص معنی وکړه نو اغه و وسو رج په وسو کی زره بار کینو دغه نسلور لاک نوی زره جوړې شولې په لک سات کې خبر روانه ده دا الله تعالی په دین باندې مصرف کې دغه مثال دی ده بیا د غسلور لک او نوی زره دانی بیا راوخله یو سل یو باړی دغه کې اډی ول برابر ک زکه چې قصه خو وګدښ ول کنه نو چې دغه سلور لک نوی زره ل بیا چیرې په وسو کې زره برکی نو ردین بیا سمره جوړیږي دومره وتی جوړیږي چې په کور کې وکندوان ډکشي بورې بډکې شي او خلک په دې باندې ماړه شي او بیا وتی ځاپی نورم تو خمل پاتې شي بس دا ټول خلک چیرې په دې باندې ماړه شي بیا غراول بیا پس مکه باندې وکړ ټول ملک لوري پوره شي بیا غل ټول دنیا لو پوره کیده سب سزا نو ردیو سمانه ده کم یو سړی مؤمن مسلمان دی چې خپل مال خرج کړ الله تعالی په لار کې یو داعی د حق پیدا ک زپه دی یو طالب العلم باندې خرچه کوم چې دا صحیح علم کی طالب ته وای ګوره خرچه ری په ما باندې شوله تخپل علم کو بس زا تخپل کار کو خرچه ور باندې کوم کور چره غم کو ستا چې څومره خرچه لګي ما ته وای کتابونه دی لګي جامه پیزار دی لګي هر څه بل زکوم دا یو داعی د حق چره دا یو مجاهد چره دا پیدا شو چاغي عقیده زکلله اغه د قران او د حدیث مطابق ځان چره تربیه کا بیا چې کله راغی په قران او په حدیث باندې داغي ابو خور وشول ک سرنګي چاغه بوت اغه بوټی ته وبا چول پکاري نو دی دته څو شو د تربیت په سوانه وشو په قران او په حدیث باندې وشو بیا دا راغی دی یو داعی د حق لري کوشش وکه وکسانې پیدا کړل وکسان یې دنه پیدا کړل هغه وی دانی نه ووګی را وختل د یو مهنت وک وکسان پیدا کړل دا سی یو مثال دی خو مثال په تور باندې الله خبر مونږ تاسو پوی کوي دا سینه چې سر به و پیدا کوي بیا دا وکسان نه ولېګل راولګیدل او دا وی چې یار مهنت کو دی یو یو کس سره سلسل کسان پیدا کړل د سل بیا راولګیدل وی چې و شروع کوه دا دی دا ټول ملک پته کومړ دا مونږ ته څه شه دی اگر راولګیدل وی دا یو ملک دا بل یو بس کوي دا دی چې بده پسې مر شو په دې طریقه باندې چې دی دا الله تعالی د دین هغه د الله تعالی د دین او دغه سید قران کریم او د احادیث او بشمار مرکزونه پیدا شول مجاهدین پیدا شول صحیح د عقیده مجاهدین پیدا شول علما پیدا شول بس دا ټول دنیا تجری تر وتازه شول دا ټول خلک پیغه باندې ماړه شول اوس په پوه شول خبره باندې اسانه خبره مثل الذين ينفقون اموالهم الله تعالی دغه مثال ذکر کړی دی بیا هم په سرینو دی آیات په تفسیر کې لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وسدان نبی هغه وګورې حضرت حاصل خبر کوم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا آیات دلالت کوي په دې باندې چې کسب د زراعت ډیر زیات ښه شه دی کسب د زراعت څه شه دی یعنی زمیدار کول دا ډیر ښه کار دی نو تاسو وایئ چې ښه کار دی خو په یو حدیث کو دی غر کړی ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مینه طویل بیا مې ته دغه تطبیق هم کړی صحیح ده یاد دی تا کنه دا بنی اسرائیل چې ویل مونږ کوس کوي دغه تلار چې مونږ ځان پټی مټی وګی مونږ نال کو دا روزه وخر روان نه نږدې چې دا دنیا باندې او دا سيزونه چې وګی او پیاز او دار ته وشي نو بیا دغه خبره مې ته کړی او چې تطبیق یې سره خه کار دی چې کله د الله تعالی دین په پاتې نشي او کله الله دین نه پاتې شو په ذمہ‌دار باندې نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې دا جګو یوی او دا غوایان او دا تذکر او کشه او بیل چې چرچا کوړته ورنوتی لور وغیرہ نو د دین بیا ذلت وته نه دی دا همیشر پر بیا په ذلت کې اختری او تاسو وګورئ په معاشره کې کم سړی چې ذمہ‌داری په وجوانی دین پرې خې دی هغه خوار او ذلیل دی په معاشره کې ښه دا غیبه لور په دې دی باندې دومره خو دی چې دا ځای ورته رښلولې وی خله ول ختم کړي که پینسو ته وګوري هغه ختمي کنه ستونه ته وګوري هغه ختم شوی او دا به ټوله ورس خاپه دغه خټو په دې دغه کې بغرزي ها چې څوک پیدا الله تعالی دین نه پریږدي نو تاسو ته مال ته بیا یو بل حدیث هم ویلو چې امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی ما من مسلم یغرس غرسا چې مؤمن مسلمان یو وننه لکی یو مؤمن مسلمان یو فصل وکړي دغه نه میږي او خوري دغه نه شرپایان او خوري دغه نه انسانان خوراکو کی دا ټول بردر پر صحیح صدقه خو جرداغه صدقې نیت خو به کیو کی کنه په یو غوز باندې سړی وجنی کنه مړکې دی په پټی کې ډیر شی واخه شو دی په خپل هم نه کېو یا په خپل کې خو ستاره ضرورت نم زیاتی دی یو مسلمان په کور کې بيزه ولاړه دغه وګیره درشي او ته پاغي باندې د کانو باران دی به شروع کړی چې ارزماري پټی ته مراد الله در لوی جایداد در کړی یار سره یا یو سړی درغله دستا په پټی کې مثال بتا ور باندې وګی شو دی دغه وګی نشته یو دوه وګی او شو کول د ډاډی د پاره ته وېږي بس دا مال په ګوتو باندې راغن کدا ما منل کنو سس دا قبول شي سس شي بوجي بیا دغه چره غ ذلت چې دی هغه نبی سم چې د ذلت ویل قران کې د ذلت ویل شوی دی نو بیا قلی دا مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنه او عثمان رضی الله تعالی عنه راغه په جيش العسره کې دا غزوه تبوک کوم قوان نبی صلی الله علیه وسلم خاطر راغه او بی الف دینار نو زر دینار راوړل زر دینار په وخت کې دا څه قیمت لره زر دینار راوړل او د نبی علیہ السلام په لمن کې کې خودل نبی علیہ السلام په جمعات کې ناشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مخ چې دا اوپړقې در ډیر ډیر خوشاله نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت بیا نازل شو انزل الله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله و دا آیت دا غیر مبارک نازل شوی تاسو ته مال چې ارچا مبارک نازل شوی ال عبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب وی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وی راغ سلور زرا درہم چے راوڑل نبی علیہ السلام تا سلور زرا درہم وی دا اللہ تعالی پیغمبر پا کور کی را سرات زر روپے وی تا اعلان دا چاندی ہو که سلور زرا می راوڑلی و سلور زرا پا کور کی پری خود لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگی تویل بارک اللہ پی ما امسکتا و پی ما آتویتا اسو چی رپاتی کری دی اللہ دی پا غی کم دل برکت واچے او دا کم چی راوڑل پا دی کم دی اللہ تعالی برکت واچے تفسیر مظهری دغه روایت ذکر کړی وای ګور ډیر پیدا بل لدر کې خوان بل لدر کې وای په غزوه تبوک کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دغه نشتره سورلې نشتره په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله تعالی عنه زرو خان راوستل بیا اقتابها سره د کتو درې هر څه نه راوستل وای د بارونو سره ودرول دیت سخاوت وای مالدار دی ته وای ښه د نن سبا چې بانکونه ډکړي دی ځان چې ډکړي دی درسي ډکړي وای جهز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ المسلمین فی غزوة تبوک بی الف بعیر و اختابها و احلاسها بارون و کتی و دا ہر سا زنگون دا پی دید زرو خانی را وستر لید اللہ پیغمبر دا پورا دی کنن ورسنگا وکم او زر دینار نغد ورکل دا نبی اسلام پر غیق که بدی لمن که خود را نبی علیہ السلام دا مخ و پلقی دا او یو عجیبه خبر مقلل نبی اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم که عثمان د دې ورځ نو ورستو بل هیڅ عمل مونږ کې دائم پوره دی دائم پوره دی نو عمر عثمان رضی الله تعالی عنہ د سینې چاغي بیا مونږ نه کاویا وینن کول نبی رسول سلام د خوشحالی نه وای کدا بل هیڅ عمل ونه کې دائم پوره دی تو ورشه د یربونه دا خپل روپو حساب کتاب ته هم نه مارو او چې ورشه نو لس روپیز برته ونی سی اغه لس روپیز جګه چلیګم نه په بازار کې غشي برته ونی سی نو خدای دې نه قبول کړي یاره خدای دې وسره خغر کچې دا سی پیشاله وبلند چې کرولونو د یربونو چې دا دغه وخرا شي کله د رسم او ریواج وخرا شي د چکر وخت کله راشي نو بیا چې بیا په کیسه خبر نشته راشي چا سره په دنیا باندې لنجره شي هغه په کرولونو په یربونو باندې لګي بیا دغه پته وتنه لګي خو کله چې مجاهد ورشي د چاندې لپاره بیا لس روپۍ سید یو سړی غریب دی د منافق په شان د خبر بم نکو چې شا د لک شه در کله خپل وس مطابق نو په جیش العسره کې یا په نور وختونو کې بعضې صحابه کرام به چې لږ دغه راوړل چاند د منافقانو به ته وایي ده ته وګوره او سوې دا په دې باندې چې دی رومو پارس پتا کوي ده ته وګوره دا په دې باندې مال اوس پاکستان وهي دا د منافق به صفت دی دغه به نه کوو چې غریب دی د خپل وسې مطابق یو وږې دغه ل راوړله نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کړه د چاندې اعلان وکړه بعضې صحابه کرامو په دې لپه کې دغه راوړل په لمن کې کجوري راوړلې وایي د الله پیغمبره نور مې وس نه وبستقه مې وسو نبی علیه السلام ته قبول کړل خو چې خړ ډکی د روپونه او د هر سره پارشتره خو د جهاد د پار نشتره د مدرسې د پار نشتره طالب العلم د پار نشتره الله بل دغه روپۍ چې زهر کی والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د چن کې چاله چو غړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل والد علیم پویری په هر څه باندې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله رب تر ما قوس رخ بالکل آسان دي کنه مخ کې ویل چې انفاق وکا وصول دو شرطونه ذکر کړي نو دو شرطونه ذکر کوي چې قبول شي نه دا شرطونه بدن کړه ولا مثلا الذين ينفقون اموالهم کسان چې خرج کوي خپل مالونه په سبيل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون او بیا نه اور پسې کوي پاغه پسې بیا نه اور پسې کوي ما انفقوا په هغه څه پسې چې دیو خرج کړي مننن زباتنا ولا اذى او نه تکلیف لهم اجرهم عند ربهم ردیو دو پارا اجر دے پر پنیز درب ددیو باندے تفسیر جلالین لکلی دی پلہم اجرہم پلہم ثواب و انفاقہم دا ہر زے کی گورا دا غیتا استاز بار بار دائم چیرے قرآن تا کی نئی دا درس کوئی دیت خو سوچ فکر کوئی چی دی دے کی وہ سا خبر ذکر شوی دی زاغت ترجمہ ہو کم نمخ کی باس لے انفاق روان دے نو تا سوا چی پلہم اجرہم ددیو دو پارا اجر ددیو دا منز دے نو منز پدی دے کی پکم دے کی خبر ذکر شوی دے نا پلہم اجرہم یعنی پلہم ثواب و انفاقہم ردیو لپاره ثواب دی ردیو دغه مصارفو چې د الله پلار کې مصرف کړی دی ولا خوف علیہم نہ بیر پدیو باندې ولا هم یحزنون او نه ودیو غم جن کیږي د دې مخ کې جری وضاحت شوی دی من ستو ویل کیږي ما انفقو منن چې زباتنه پینې کوي پښتو کې هغه زباتنه وای زباتنه دی ته ویل کیږي چې چاله دی او چاندو ورکله چا سره دی احسان وکا بیا ورستو چې لري خپل احسان او توریا دی چیر ساس رحما دا چل کړي او ساس رحما دا چل کړي دي ته ویل کیږي زباتنه او یا علما ذکر کړي دي او دا علما و چې زباتنه چره دا ګناي کبیره ده او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کسان دا سری چې الله تعالی به سره خبرې مونږ کی الله به ته رحمت په نظر باندې هم مونږ ګوري او الله تعالی به ته سخترین عذاب ورکي یو پغې کې المنان بما اعطى چې چاله سور کړی دی بیا په زباتنه کوي مړه هر وخت یو ته وریادی پختو کې بس دسته ویما په نړۍ یو تک دی خلک سوې وای مړه سید را سره کړلی وای په نړۍ نړۍ را تک دی یعنی په هر وخت کې راته دارا یادې بس دغه تاس باته نه وای او تاس ته مال چې دا ګناي کبیره ده ولا اذى او دغه سي علما ولي کلی په من کې دا هم ده ته بل چاته دا خبره کې چې دا پاغي باندې خبريږي او دا په خپکیږي په دی باندې لکه چې مثال تاس ته دا ویم چې ما چاله اوس یو څه شی ورک زبیا خلق تو يم چې ما د پلانی سره دا احسان کړی دی خود دې خبره نه چې هغه چاله می سور کړی واغه خبريږي په دې باندې خپکیږي دې ته هم منویل کیږي دا هم ناجایز ده بس چې ور دې کړل خدای الله را فار دې ور کړی دی بس خو تیر شته دې ته ویل کیږي من دته وای زباتنه پختو کی نوړی پنوړی باندې قدم په قدم باندې غی ته وریادول چې مار سردا کړلی دا کړلی او نور خلکو ته وی او چې دا د قصړې په دی باندې خبري غیاب په دی باندې خپکی چې یار ما سره احسان کو سار چاته ولی وای ما سره دی خکړلی خدي کړلی کنه الله دې اجر درک ولا اذا او نه تکلیف ورکول غی ته تکلیف دی ته ولی علما ویل دي چې چا سره احسان وکي او بیا دا غی نه خدمتونه اخلي اغینه بیا ساخله خدمتونه اخلي یاره بل اور نه خور سردی ستغه کړو زماله کار دی په کور کې راشه یو دور دی داوکه نو خو دا وسه غبل اور دې درکړي خو دسی وای کنه چې دیاړی می درکړي وراشه داس کار را سره وسو که بیا ته خدمتونه اخلي ولا آزاده تکلیف دی یا هر هغه خبر هغه ته کې چې هغه پدې ونی بیا خپکیږي 2 روپۍ رسور کړل چې اوس ما معمولی سکارو کې بیا ته کنزلیم کې او دسی پنیت کې خوراوالی کنه چې هغه خیال دی غو روپۍ می چله درکړل نو الله تعالی وایي دا کار دی سره وکړه آسی چې دی اندوستله الله تعالی ناراضه اسی دی د خپل روپۍ سین ته چول دی ک په الله باندې قبلې د دې سجن نه تیر شه بس او تفسیر مظهری او ډیره بهترینه خبره کړی دا بیا ځان دا وګورئ غزه کې زبرت عبارت هم میم خیر دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم په باره کې راغلی دی دا عبدالرحمن وای کانه ابي هو زما پلار یقول هغه ویل اذا اعطيت رجلا شيئا چې چاله ته یو څه شی ورکی ورأيت ان سلامك يسقل عليه او ته پوه شي چې زه اوس ته سلام کوم دا پم ګران لګي نو فلا نو د سلام نشي ته منه شي سلام پم مکو بیا چاره دې څه شي ورک وسره پلار کې مخه دراغه خو چې دا سلام او ته کېنم دې سلام کې بل اشاره هم کې چې خیال دې لري دغه مې چې درکړي نو دا وای دې سلام نه واستیر شي هغه وو چې را وسره روپۍ دې سره کړلې خو په مخه سلامونه دې په مخ سلامونه دې چر دی وسه شی ور کړی دی بیا ته هر روز ته پوس کې چر غ صادر خو بخی کنه غ ازونډی به خو نه خراب شوی کنه بیا چې مجلس کې راشي یاره ماشاءالله یاره صادر خو ډیر مزیدار دی خو خلک ناس دي خلک اوس څه شی دی وسه ور کړی او تیر شه تی وسه یار کا بوتان د شلیدلی چې بیا څنګه نور څه ترتیب به مو گزار لاله خیر کې هو بس دی بل مقصد نه پر سلام کې او پر خبرو کې او پر په خیر کې اپ دی یاداش کې بل څه مقصد نه خو خلکو ته ور یادې چې ما د سردا احسان کړی دی قبول وی کیدله او قبول وی کیدله دا سی خبری الله تعالی دین پاک بیان کړی دی که پاک کار کوری شی وای که کنه گنده کار وکوم الله تعالی ته دا سره منظورم بیان دی نو تفسیر مظهری دغه لیکلی دی وای عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم وای زما پلار به دا خبره کوله چې اذا اعطیت رجلا شیئا چې چاله دی یو شی ورک او ورأیت ان سلامك يثقل عليه تبیا په دی باندې پوه شوی چې زما دا سلام په دی باندې درون لګی نو فکف عن سلامك عنه بیا په دې باندې سلام مکاو بس سلام نه تیم تیر شه بس لار تی بدل ک چې دې پته متونه لګي چې د ما سره دا خکړیو ا په لهم اجرهم عند ربهم تدیدو پر اجر دې پني درب دې باندې چې دې دا کم مصارف کړی دي الله تعالی به تر دې اجر ورکي او الله تعالی به اجر ورکي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه روایت دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کل امرئن فی ذل صدقته حتی یقضى بین الناس دا هر یو انسان چې په دنیا کې څومره صدقه کړی دا نو په میدان محشر کې بعد دې صدقې په مقدار باندې په دې باندې سورې تر دې پورې چې الله تعالی فیصله وکړي بین الناس په مین د خلکو کې صحیح ابن حبان کې دغه روایت موجود دی نو وسه کڅوک په ځان باندې یو غوته سورې کوي کڅوک ځان باندې لوی چت کوي او کار سکے بس هغه مطابق صدقه دی وکړي چې چا څومره صدقه کړی دا دې صدقې په مقدار باندې په ده باندې سایه الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې غسایي زیات کړي نبی علیہ السلام به صحابه کرامو تر دې ډیر ترغیب ورکاو اطعم الجائعه وګوتا وګه خلق دې کم چې وګی دي هغه ته روړی ورکي وعود المریضه ای مسلمانانو چې څوک مریض دی دا غي بیمار پرسې لورځي او فك العاني او قیدانو بندن چې دې آزادوي صحیح ابن حبان کې دا روایت موجود دی طالبان له ډوډۍ ورکوي نو خصي ډوډۍ ورکوي صحیح ده ورستو جره دا بل آیات راځي ان شاء الله بیا په هغه کې وضاحت منغو کو دا امام حسن بصری رحمت الله علیه قول می په یو تفسیر کې ولید نو ورستو به ان شاء الله په خپل ځای باندې راشي وای امام حسن بصری رحمت الله علیه به چې زکم نپلی صدقې کوم سمر ما ز خپل لګوم زه دا طالب العلم نو ورکوم دا مجاهد ز ورکوم زکه دا طالب العلم دی چې په دغه روپو باندې ځان جامع واخلي ځان ډوډۍ واخلي د الله دین بزدکی او بیا چې دا سمر خلکو ته خیزه ما اجر او ثواب وي کوي نو طالبان له چره صحیح وظیفه ورکوي مسلمانانو چې څوک زمونږ غږ اوري आवाज اوري په هر ځای کې چې نو دې ته داسې موږ وره چې دا ستاري دروازه کې ودرېګ دار ته ډیر خوږ आवाज وي او دا هغه طالب دی چې ردی د دې د خپل لاندې ملایکو وزیر غړول دي دا دیو د خوشالۍ د پاره ولا خوف علیهم نبیر فدی باندې ولا هم یحزنون او نو دیو غم جن کیږي نو دیو غم جن کی قول معروف و مغفرت خیر من صدقت انیت بوحازہ کور لچرے ٹول مر اڑے اڑے یہ دل جماعت کے طالبان یا غیر میں خلتا راوڑا کنا یہ خلتا انار ودا راوڑا یہ خلتا چرے بل شی ودا راوڑا چے خوشحال شیغا زان لچرے کی کون او بکریانو بسکٹ اڑے طالب علم نم یورز دغ راوڑا زان لچرے بورے چینی دی اڑے دا زان بورا اڑے یہ طالب علم نم یہ دڑے راوڑا زان لبگیس پانی دین چے کوی ما جگر ٹیم کما تا دوا کوی او ذہن ممدلی سر خوشی خوشحال وشی بدی باندې قول معروف اغنی کوینا و مغفرتون و بخنا خیر من صدقتین دا غورد دا اغا صدقین آیت باو حازا چه ورپسیش پا غیب سی تکلیف پر کول اللہ تلاوی چه پا صدقو پسی بیا دا سرین خزمتون اخلی او بیا ورد تکلیف پر که و سل روپی دی و ساغا نخلاسی گی چه وست پا مخ خزمت دی بس بیا و تاواز کوا دا نخلاسی بس دا بیا خلاسی گی نا پا مخ چره دا غا دا بعض خلکو هغه روپۍ از ماول هم ډیر زیات ګران دي بس لږ لږ احسان د سرو کې بیا یو کال بوله بیا خدمتونه کې بیا ته ویل هم نشي چې لکه اوس هغه روپۍ ختمې شوې دي کنه دي ختمې شوې نو الله تعالی وایي چې داسې صدقه کې پالتو بیکار صدقه کې دغې نه یو نیکه وینا او کدا د لخه ده قول معروف هغه نیکه وینا د دینه مراد څه شی دی نو دغه لیکلی دي امام عطا رحمت الله علیه وایي یو سوالګر ته تراغې څه شی نه غواړي او ستا سره نشته رینو قول معروف خیستا وینا او توکا او هغه سره چې هغه صدقه ورکي خو اځي پسې وکینو قول معروف دار چې هغه ته سوکا خیستا وعده سره وکي او ساس روپې نشته ری ان شاء الله کلاس ته می سراغ دل نو تم په ذهن کې بیا ول صدر کما خو دا خیستا وینا ده یو سره چاله سور نه کیو دا وینا وکي او غبل ول یو لک روپې ورکړل بیا په مخ ته خدمتونه اخلي او تکلیف ته ورکي الله وی دا وینا چې اچانه دا ورکړی داتي غوړه قول معروف نو مراد ده او دغه سی تفسیر سمعانی لیکلی دی اغه وی د دینه مراد دار چې لکس شی ورکی او دعا د برکت وته وکي یره ډیر وس منیشتره د لګي روپي واخله ټوله غریبی ده او که الله تعالی له بیا لاس سره ول نور بل بیا ډیر درکم خیر ده او الله دې له دې لکی برکت واچي بل ستاول سلو په ورکلی بل له یو لا کور کلی هغه بیا ټول عمر چې هغه قصه ده غزړه قصه ده نو الله وی چې تا د قول معروف کړی دی او لکس شی دی ورکړی دی دا ډیر صدقینه ده لګ غوړه چې خبره دې تم کړی دی لکس دی ورکړی دی دغسی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای او بل قول شرع علماء ذکر کړی دی وای د دین مراد داري قول معروف نه او مغفرت او بخنه کول وای دی بخنه مراد داري غفران راضی غفر راضی په عربی کې په معنا د پردی اچولو سره او مغفرت معنا داري چې دا غریب په حاجت باندې دی پرده اچولا یو سړی تراغله دی حاجت رته ویلې دی وسته چې سل کرته فريدا خلکو ته ویل چې یار د پلانی د حاجت راغله خو پرده پی واچو کنه ستیر شتی دغه بده سی او ضرورتي چې هغه بل چا تر ویل وم نه اوس هغه ګنا کړی د تاته خبره کړی د اوس سره په بازار کې موای په جمعات کې موای بس په هر ځای کې لګیا شیر پلانې راغله او دا حاجت یې خود سی کنه دا خبره ما مغفرتون او بخشش کول هغه ته یو ماندار چې مغفرتون پرده چول دغه په حاجت باندې یا دوی ماندار چې مغفرتون بعضی سائل لا شي هغه سختی وکي یار دا خو نه ځناخله مال بډیر راکې او یار چیرې مړه تاسو وړو چاله چاندیم نور کوي سختی دل وکړه نو څه ته خیر دی بخنه وکړه دا غیف حق دا نو چې ستا سره دا چیړچاړ کوي ستا خپل روپۍ دې کته ورکې هم صحیح ده کلهږي ورکې ګډېرې ورکې خو ستا سره هغه سختی وکړه بس ته چې ماپ کینو الله تعالی وایي چې دا چې ماپې کې دا غوړه ده د دین چې ابل سره ډېر صدقه ورکړي د خو به تنګ کړي دي نو دا دا وینا چیرې دا ته غوړه ده قول معروف دې دې کې وګوري دا قولن کی تنوین دی مغفرتون کی تنوین دی او صدقتین کی تنوین دی نو تاسو بسنګ وای معروفن کی تنوین چیرې د پاره د تقلیل دی مغفرتون کی تقریر دا تنوین د پاره د تقلیل دی او صدقتین کی تنوین د تکثیر د پاره دی چې تا غلګ خوینا دی او توقته ده دا غی په لګ حاجت دی دغه پرده واچول یا لګ سختی سره کړی دی په غیر پرده واچول دا د ډیر صدقین غوړه دی من صدقتین دا ډیر صدقین دا ډیر په کې رقم نه راغی دا د تدوین د معنی ورته ده الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه یو روایت دی امام مسلم دغه یو حدیث وایي بس کو امام مسلم رحمته الله علیه حدیث ذکر کړی دی وای لن تسعوا الناس باموالكم اے خلق تاسو دے ټول خلق ته مالونه نشي ورکوله ولکن يسعهم منكم بسط الوجه لیکن تاسو نه دی ورسیږي دے خلق ته پراخه مخه او حسن الخلق او خيسته اخلاق مسند ابو يعلى المسلك دا روایت موجود دی تاسو ټول خلکو ته ټول سوالګرو ته تاسو روپۍ ورکولی شئ څه نه شئ ورکولی نو دا پراخه تندی خو ورکولی شي کنه دا ښه اخلاق ورکولی شي کنه نو قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها اذى د دین مراد دغه په کوله او تندی باندې په یو خو په یو خوګه خبره باندې غو رخصت کا دا توکه دیو جن حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته الکلمۃ الطیبۃ صدقه دا بهترین خبره چاته چې کېدم صدقه دا بل چې یو کرور روپۍ ولا ورکړل خو به په زری زری کا نو دا غینه دا خو وینا چې دم د الله تعالی پیغمبر دې تیم بهتره ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې څوک د نګورې او څه شی غواړي هغه ورکوي والله غنی الله تعالی به حاجت رستاسو صدقو ته ضرورت نشته ده تفسیر جلالین معنا کړی ده والله غنی عن صدقه العباد الله تعالی غنی ده د صدقو د بندگانو نه ستاسو صدقو ته ضرورت نشته ده خدا ستا ده دستر پیدا لپاره الله تعالی وی او حلیم الله تعالی صبرناک ده بتاخیر العقوبه عن المان والمؤذی بتاخیر العقوبة عن المان والمؤذی دا زباتنی جی کئی پکار دار چی دا چاڑا کڑا وی کنا مو خدا سی وایو یا چلی دیل سخت صدا ور کڑی وی خو بس اللہ تعالی حلیم ذات دے صبر بیام کئی صبر بیام کئی اللہ تعالی تو صبر کئی خو تاست ماویل چی دا ایزا پا صدقی پسی او دا من دا گناہ کبیرہ دا صدا بور کئی خو صبر تا کئی چم دی صدقہ ور کلا صدقہ دی ور کلا بیا چلی پاگی پسی منو دا غاز باتنی کی نو غنین الله تعالی به حاجت رے عن صدقه العباد حلیم الله تعالی صبرناک دے بتاخیر العقوبه عن المان والمؤذی چ سوک دنه اوس شی او غواړی د الله په نوم من یغو تور کوي حدیث کې راغلی دی امام نصیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی من سالکم بالله فاعطوه چ سوک دنه د الله په نوم یو شی غواړی کنه اسې مور خو ته وي ور کوي ول خیر دی لکه شی ول ورکا خو ور کوي او په بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی تا تراغ استا سره ستا د خرچینه اضافه یو څه ششتر یو سوالګر نه یو څه شی غواړي او تا هغه جمع کړل لغه ورن کوي یو حاجتمن سړی دی دغه حاجت دی لا سره ته ونیو دا ډیره ګران خبر دی چاته الله سونی سي او بیا تا ځان له دغه جمع کړل ور دی ولن کړل نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الا وعی له یوم القیامه شجاع اقرا يتلمز فضله الذي منع الله تعالی بر دین او اجدها جوړ کی او په دې خلق کې بری دند بیا دغه وهی جب نه دا اجدها مار چي دا بری بیا پر خلق کی تاویږي یدیر لسانه پیه او دغه د خپل جب او دغه خامار چي د انسان پر خلق کې بدرنه د خپل جب تاوهی یتتبع ما فيه من آثار الطعام دغه د مسلمان نه چتا د خوراک من کړي او نه دی ور کړي د دې پغه بوی پسی وګرځي د خامار او دند ور کې ګرځي بیا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وی دا حدیث پکا امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی زتاست دا ټولنه بدترین انسان دارونه خیمه نو صحابه کرام دې الله تعالی پیغمبر اولینا وی بدترین انسان څوک دی وی الذی یسأل بالله ولا یعطی به چې دا الله په نوم ته څوک یو شی وغواړي د سره خشته دی او د ضرورت نه اضافه هم دی بیا هم نور کوي نبی علیہ السلام پر طول و خلق کی بدترین انسان دغه دی اللہ تعالی دی منگو تا سر دین بچ کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا برحمتك يا رحمن.